şirk koşanlar, şirk koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki, Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Onlar da bunlara, doğrusu siz yalancılarsınız, diye laf atarlar.